Bueno, baixamos un pouquiño a música. Vámonos ir a Santiago desta vez. Vale. E vamos a falar, pois, cunha escritora, traductora e crítica literaria e animadora tamén cultural. Todas estas cousas nunha mesma muller. Nunha mesma persoa. Muller tiña que ser, ter tantas ocupacións. A ver. E aí la chamase Ánxela Gratián. Vale. Pois pues, vamos a falar con ela. Moi boas tardes, Ánxela. Moi boas tardes, que tal? Moitas gracias por atendernos, Ánxela. A vos, a vos. Perdemos unos minutiños contigo, ou, bueno, digo, incomodamos uns minutos connosco. Incomodámoste un chisquiño, pero queremos saber da túa trayectoria, non somente de ensino de profesora, sino tamén de... Traductora. De creadora. Ah, sí, creadora tamén. Bueno, non son profesora, só eventualmente. Sí. Son filóloga, estudei filoloxía galega. A miña vocación era o ensino, pero comecé a traballar de traductora na Xunta de Galicia e aí quedei, levo máis de 20 anos e contenta que estou por ese traballo, que me gusta tamén moito a traducción, tamén ten moito que ver coa palabra e coa lingua. Pero eso é enseñar. Sí, bueno, traballamos con textos, pero... Sí. Pero sí, tamén combino esa faceta coa da escritura, a investigación literaria, tamén a crítica literaria, ás veces. Animadora cultural, pouco. Fixen algún proxetiño pequeno, traballei en Sotelo Blanco, nunha editorial que tivo sede aí en Barcelona, traballei de directora das coleccións Medusa e 12x22 de narrativa, e facíamos algunha animación da lectura, pero... animadora cultural pouco, ese é un labor máis voso, admirable ademais. Bueno, nos facemos o que podemos en cuanto a comunicación, sí. Dar a coñecer cousas das que aparecen nos medios, pero o que interesa é coñecer precisamente xente como a ti que se dedica a traducir. Nos coñecemos algunha destas persoas que tamén son traductoras, pero que non teñen un emprego tan importante como o teu, como por exemplo a Tamara Andrés, que nos falaba, sí, da traducción, que dicíanos que é un traballo moi complicado e que é difícil de chegar precisamente ao autor porque non sempre se poden recoller as mesmas verbas, non? Sí. Sí, Tamara é unha maravillosa poeta, eu coñeza como poeta, como traductora non a coñezo. Non, é que ten moi pouca, moi poquinha... É moi nova, ten moito ainda, ten todo un futuro por diante increíble, porque eu li un libro de poesía dela, dos primeiros, e é magnífico para unha rapaza tan nova. Así sí, que, sí. Bueno. Os meus parabéns tamén. Sí. Efectivamente, traducir é unha arte de reconstruir na lingua de chegada, que así como se di na xerga... acerca do mundillo da traducción, as palabras que un escritor verte na lingua de partida, e iso pois é unha interpretación. Eu sempre falo de que é un traballo parecido ou dun compositor que está lendo unha partitura, pois hai moito da lingua do traductor na lingua de chegada, do estilo e da súa capacidade de interpretación. Que é unha utopía, utopía facelo cas mesmas verbas, ás veces é imposible, sobre todo en poesía, polo ritmo da rima, a rima, non, que iso a veces é imposible de manter. Con moitas horas de traballo e de busca, de investigación, é moita paixón, porque tamén a veces é un traballo ingrato, porque non se valora o tempo que hai detrás. Pero eu creo que se consegue, que iso é ben na lingua de chegada, que soe como un original. Eu creo que soe con palabras fluídas e que non soe ortopédico, algo así, non? Sí, porque sempre tens que buscar palabras achegadas, non? Claro, trátase de ser o máis fiel posible, o original, para non ser honesto, claro, intelectualmente co autor, non desvirtuar o que ele quere dicir. Pero se esas palabras non existen ou ese concepto non existe, pois hai que ir á interpretación. Me aconteceu unha vez unha situación moi simpática que me fixo entender o que significa o trasvase cultural dunha lingua a outra. Eu ia nun tren en Marrocos É unha rapaza con dous neniños pequenos. Eu, bueno, falo francés. Ali a lingua de todas maneiras, a lingua diglósica, a lingua que falan e que non escriben nin estudian é o bereber. Entón eu falaba en francés, ela escoitaba e falaba para os nenos. Os nenos non sabían, saben árabe agora, hai bastante distancia cultural xa coa sí. lingua, coa cultura colonizadora que é o francés, entón os nenos falaban árabe, pero ela falaba bereber e entendía francés. Entón eu non sei por qué puxeme a contar yo o conto dos tres porquiños, porque es mo correo, dixe, eu digo, tres porquiños, e había un bueno, que non sei, saliu ese que non tampouco dos contos que máis me gusta, e había unha rapaz ali no vagón, e dixo, ai, pa comsa, ils son pas de porc, ils son de mouton, é dicir, en francés, para un árabe, yo que decir, as tres ovelliñas. Ah, si, sí, non se podía dir porco. Claro, porque si ten ese matriz cariñoso, porco, para él se como decir tres ratos, ¿no? Sí, tres ratas o algo así. Ahí se ven o que significan, diciendo, mira qué curioso, ¿no? Sí, porque algo que de achegamento, que faz como un achegamento, pues, a un viaxeiro que vai escoitándote, consegue su efecto contrario, ¿no? Sí, sí, señor. Ángela, esencia da traducción. Aparte da esencia da traducción, tamén quizás o contacto directo co escritor, co original, claro, co original. Tamén axuda moitísimo para... Claro, se o escritor está vivo e ten coñecementos lingüísticos, ou aínda que non os teña, está aí para solucionar as dúbidas coa intención do texto, co que quere decir... Coa intencionalidade, sí, exactamente. Porque... O problema é cando... Cando non está. Isto é un texto xa clásico, xa traducido, xa partes dunhas traduccións feitas. Sí. Ás veces feitas dentro dunha lingua ponte, ou feito, por exemplo, facíase moita traducción ao principio dentro do español, dentro do castelán, dende orixinais, facíanse traduccións dende orixinais censurados. O problema veñen, eu creo que cos textos, sobre todo, clásicos. Bueno, tamén a outros problemas diferentes tamén cos escritores vivos, sí, claro, sí. Pero maior dificultade está na traducción dun texto dun autor morto, porque aí xa non hai diálogo. Claro. Hai diálogo cas outras traducións se existen. Ese non, pois non hai, claro, non hai de seguir abrindo esa luz sobre o texto de partida. Para min o máis difícil é buscar a forma, o sea, entender o que pon o original e buscalo na forma en como se di na tua lingua, para que non sone feo, sí, se manteña a calidade literaria estética do texto de partida, que moitas veces é altísima, sí, velo a veces nas dobraxes das películas, non? Que ves que van a resumir ou e que non o matiz non é o mesmo. Non, sí. Cando é Woody Allen, estos autores que teñen moitos xogos de palabras e a veces o traductor non recolle ben a intención do autor. O sea, o que ti dice que o primeiro é entender precisamente o original, entendelo moi ben, sabelo moi ben, e despois ese xogo, claro. A veces hai pois un xogo de ambigüidade, un xogo de intertextualidade ou de parodia, de risa ou de afecto, de cariño, teñen unha intención as palabras e non se pilla, non? Non se pilla na traducción, e iso é difícil a veces de pillar tamén, de dar conta dese xogo. Sí. Bueno, e agora vamos a outra faceta, tía, que é a túa obra literaria, que en realidad quizáis é a que máis producción ten, non? Bueno, escribín xa que xa van pasando os anos, escribín, empecei a escribir poesía, empecé a escribir poesía na facultade, cando estaba na facultade, e algún concurso literario de narrativa, de contiño. E despois pois un día de casualidade tiña unha sobrinha pequena que lle contaba moitos contos, e contei a unha rapaza que traballaba, estaba empezando no mundo da edición, e Irene Penas, que é unha magnífica editora, e dixome, pois anímate, mándanos algo que eu creo que vamos a editar, si é tal e como me contas, que a lle gustan, e tal. Empecé a escribir para nenos, vinme moi cómoda nese rexistro, era como volver as palabras da miña avoa que me contaba a min as historias que me contaba, ¿no? Realmente sí, poñer voz a toda esa memoria da infancia. Sí, señor. Que se coa lingua de Castro Verde, porque son de Castro Verde, temos ali un idiolecto local moi rico, sí, unha lingua ainda moi conservado. Se si coñeces sí, sí. Castro Verde, hai alguén por aí que o coñeza. Sí, no, eu coñezco que é a vila, non? O Valdeneira de Rei e todo aquilo, non? Sí. Porque eu son de Navés de Suarna e entón pois sí, sí, ah, sí. Bueno, non queda moi lonxe, non no. Queda moi lonxe. Entonces a túa especialización que como autora literaria empecé a publicar para nenos, infantil e juvenil, non? Sí, infantil e juvenil e aí seguín publicando e agora pois apareceu este libro de escribir este libro sobre María Victoria que me foi sí. Moi gratificante, a verdade, está me dando moitas alegrías, me foi gratificante de escribir e agora está me dando moitas alegrías. Sí. Bueno, alegrías e ademais que paga a pena pues, as 12 cartas, non? Facer... Sí, disfraceime de lobo sí. Disfraceime de un personaxe dela, de un libro, de un conto sí. Que tamén para ela foi especial porque lle fixo gañar o premio Facho con él, bueno, non con ese, con outro, con Clarice que os Luceiros, pero aparecerá o ano seguinte o unha versión do conto de Carapuchiña Vermella que se titula... Bueno, non ten título, aparece no libro Mar Adiante, sí. É unha escena na que o lobo garimoso pasa dúas noites con coa nena Mariquiña, que é unha nena dunha aldea traballadora, unha rapaz traballadora que ten que atravesar o monte. Sí, é unha come, é un lobo bo. Entón, pois, disfraceime deste lobo tan entrañado. Efectivamente. Por eso para contarlle a María Victoria a súa vida. E o xogo, sí. Pois... Esa escolla do narrador dame moito xogo para a ficción e tamén me dá unha distancia e ao mesmo tempo un achegamento, non? En agradecemento de un personaxe ao seu creador sí. E tamén en agradecemento por telo feito bo, non? E tamén pois por ter escrito todos esos libros, pois vaille contando como ela leu e como ela interpretou e como ela entendeu. Vale, e onde o poden adquirir os nosos ointes? Aí estades en Barcelona, non? Sí, claro. Pois eu esa pregunta non a sei, teríamos xa que facer a Laura Rodríguez Herrera, que é editora de Hércules Ediciones. Ediciones Hércules, non? Eu non sei, ten que haber algunha librería especializada en galego, que hai unha comunidade moi grande de galegos. Aparte de especializarse, si se mete en internet, no instante son capaces de meter. Ah, sí, en internet, en Amazon, sí. Aí está. Pero terá que ver tamén por aí alguna no, se dan as datas do libro, por exemplo, no Corte Inglés, aí lo piden. Tamén, vale. 12 cartas a María Victoria Moreno. Sí. Onde aparecerá o lobo garimoso que dixe, sí. Non? Además é un... No, pero de obras te unhas cuantas, porque ten, por exemplo, hai un que se dice cos petos cheos de cinza. Ah, ese foi o meu primeiro. Ese que te contaba, que vos contaba, dos contos primeiros de memoria prestada da infancia. Porque aí recreo un pouco personaxes que están nos bosques, que están nos prados, que están en todo o que pode ser unha infancia dunha nena de campo. E hai unha refundición da tradición oral de... que chegan contando e do que tú como lectora de estudosa, estudiante de filoloxía ou xa nese momento licenciada, pero bueno, con toda a bagaxe filolóxica sí. Pois vas coñecendo e unha refundición de todo ese material. Aí é o primeiro. Si, e despois tamén están as bolboretas douradas. Sí, as bolboretas douradas e máis outro Xoaniña Rei cando cazarei. Pois ese libro eu creo que nace tamén dos primeiros dibuxos animados da infancia, dunha fusión de varios elementos. Os primeiros dibuxos animados que nos gustaban tanto e que eran a nosa educación literaria cando éramos nenos, porque daquela non había tantos libros para nenos e menos tan bonitos. E as bolboretas, pues, era esa imaxe que estaba aí tan cercana, un pouco como simbolizando a beleza, non? Sí, son un pouco trastes. Podría ser un... Eu ese libro vexo, foi o segundo e tamén me deu moitas alegrías e ten unha continuación. Eu vexo así como un pequeno debuxo animado eso, porque hai moito da abeja maya e de Barney Flap e de esa cultura visual da infancia. E eu tamén fun peliqueiro de laza. Ah, sí, ese é o primeiro que teño para rapaces e conta un pouco a historia dun rapaz de Ourense, da oposición que hai entre a cidade e as aldeas. non lle deixan comportarse como el quería, non? Claro. Sí. Entón, sí. Te veches que... Los ollos cumpridos, todo iso. Te veches que coller documentación daquela zona, claro, dos piliteiros, non? Daquela, ahora, o carnaval, o antroido de toda a zona de Ourense, de Lafe, de Verín, está moi... Visibaise moito, e incluso hai excursións organizadas, sí. Pero daquela tamén xa empezaba a ter fama cando eu escribín o libro, pero non era tan popular. Era aínda moito máis sinxebre. Entón eu, de casualidade, porque tiña unha amiga por ali, invitoume, e fun e quedei abraiada, claro, da vistosidade dos peliqueiros, claro, e sobre todo de como vive o pobo, sí, o, sí, o antroido, non? Sí, sí, bueno, como está, como está, sí, dentro, sí, dentro da propia, sí, da, sí, da, sí, pel, sí, da xente, eh? Sí, sí. Está dentro da pele, como vive, iba un frío, sí, infernal, sí, e ali... Pero ele non fai frío. Ninguén tira frío. Ele quita o frío rápido. Sí. É no. Precioso, sí, a verdade, sí, sí, que... eso tamén axuda precisamente a que os rapaces pois queiran saber máis do seu, non? Claro. Sí. Sí, señor. Sí. Aprecian máis a súa raigame tradicional e popular. Sí, sí. Sí. Sí, que axuda. Despois tamén hai outro que eu penso que vai ser un libro moi, moi bonito, que é As noites que o vento axubiu o teu nome. Ah, pois pues é un conto que está tomado, está a protagonista é unha soldadeira medieval, que se chama María Valteira. Era unha soldadeira que pasou a tradición das cantigas de escarnio por acompañar os soldados e por ser un pouco, que diríamos hoxe, lixeira de cascos, non? Sí. Logo sí. Fai unha viaxe a Xerusalén, sí, para redimirse do seu pasado pecador. Sí, é unha, sí, personaxe absolutamente entrañable e deliciosa, porque tamén, sí, xoga un pouco ese rol de querer ser igual que o mundo masculino. E eu tivo nas cantigas de escarnio, tivo moitas cantigas nas que pasa por ter algún lío amoroso co xograr louzo, e tamén con Bonaval, con Pero Fernández de Bonaval. Entón, bueno, pois eu fago un pouco ela xa maior, recordo así un pouco xa maior, que que pasa a revista un pouco o que foron esas etapas de xuventude, non? Xa hai moito tempo, casi teño que facer eu mesma memoria tamén de, bueno, deses personaxes. Bueno, unha introducción, o sea, incursión na lírica medieval, por así, sí, decirlo, non? Sí, é un texto en prosa, pero eu creo que é un homenaxe, sí, porque claro, había xograres, trovadores, pero xograresas e trovadoras non hai, non, claro, non quedaron, non era un oficio, ou non era un oficio de mulleres, ou non pasaron a historia, e si pasaron estas que acompañaban os trovadores, non? Sí. Tamén é injusto, e pasaron varias, esta muller, a María Valteira, foi escarnecida duramente por... Entón, sempre me foi un personaxe moi amable. Feito, empecé a investigar un pouco máis sobre ela, pero, bueno, está... Aí vería que inventalo todo, hai poucos datos sobre, sí, sobre a súa vida. Crese que era de Armea, da zona de Armea, sí, dos Monxes. Sí, sí, sí, sí, sí, bueno, tiña moito que ver con Fernando III e con Alfonso X, non? Sí, sí, estaba nesa corte, sí, sí, estaba, sí, na corte de Alfonso X, e... que foi máis un momento histórico moi rico para a lírica medieval, para a lírica, galego-portuguesa, concretamente. Para a lírica galego-portuguesa, sí. Sí, sí, sí. Bueno, que por certo, a túa incursión como escritora especializada, como ben dixetes, en infantil e juvenil, aparte das traducións, o que sí é certo é que últimamente xa máis ben é juvenil que non infantil, non? Non, é un pouco máis, eu creo que teño máis libros infantiles que juveniles, porque ese sería un conto centeito de idade, non é un conto especialmente infantil, o de as noites en que o vento subió o teu nome. Sí. Ese naceu para un proxecto, sí, sí, sí, sí, de antoloxía de mulleres, e non, perdón, non é especialmente infantil. Claro. Bueno, que por certo, o que sí estás ahora presente moi moi embuida na presentación, seguro que te reclaman para presentar o libro das 12, das 12 cartas. Bueno, sí, agora é casi unha campaña aí de presenza de María Victoria, e todos os autores e autoras que están no fixen traballamos sobre a súa obra, pois estamos aí. E ademais neste neste latexo das letras galegas, non? Das letras galegas, non? Sí. Que hai moita actividade. Pois pues digo que estos días co das letras e todo eso, pois pues vas a ter traballo. Sí. Eu xa nunca levo unha xenda así tan rigurosa. Oh, Dios mío, que difícil de ser político, porque é moi cansado isto, pero é moi emocionante ao mesmo tempo. Sí, pois... Hombre, si ti o teu traballo que faz, o faz cun agarimo, con delicia, entón sí que ao final, cando acabas e todo eso, dices que ben, pero que a gusto que dei. Sí, no, é emocionante. Si te leen, ves as palabras dos alumnos que leron o libro, as preguntas uh-huh. que fan, o texto na boca dos nenos, uh-huh. eso é moi emocionante, a verdade que sí, é un oficio maravilloso. Uh-huh. Bueno, ademais de presentación tamén tes entrevistas na televisión, non? Sí. Bueno, Zigzag, estuve onte no Zigzag, sí. que nunca estivera na tele, é outro medio, non? Esta xeta, sí. Ademais, nova, que fai tan ben, que salen con tanta con esa maneira de facer as cousas tan ben, uh-huh. pois foi moi agradable. Uh-huh. Martiño, falaronos de ti. Martiño, sí. Maceda. Martiño Maceda. Ai, sí, que eu teño no. Agora hai outra comunidade de amigos que é virtual, iba a decir que o teño no Facebook, pero sí. É amigo do Facebook, porque en persoa eu a Martiño non o coñecín, pero pon uns poemas que me chegan moito sobre a súa maie, sobre o... Sí, precisamente estes días, Xoanai... Bueno, a verdade é que bueno, que estás de enhoraboa, e además hai que felicitarte precisamente por ese traballo, e por certo que hai que recomendar a todos os nosos ointes que lean ese libro 12 cartas a María Victoria, sí, non? Sí. Bueno. Por que coñecela un poquinho máis na súa trayectoria? Porque o que ti dis que é unha homenaxe a un dos seus... É unha homenaxe que lle fai un dos seus personaxes, que é o Lobo Garimoso, sí. O seu... que ela, non? Nesa homenaxe está, pois, entender o que foi a súa vida, o que foi o significado que tuvo que unha muller da literatura castelá, pois, viñese con a formación filolóxica, que non era galega, pois, dedicase o seu traballo e o seu talento á cultura galega, a loitar pola cultura galega nun tempo tan difícil como ela foi, porque ela chega a Galicia no ano 63, e no 65... chega a Lugo, coñece a Alonso Montero, que é o seu xefe de departamento, e a partir de que a través del comprenda a situación lingüística e cultural de Galicia, entende que hai outra lingua e outra cultura, que é unha cultura que se expresa en galego, pois ela decide loitar por esa cultura, visibilizar esa cultura, e a razón de que se lle dediquen as letras, pero ya era unha persona que vende fora, ¿no? Uh-huh. Para as letras galegas, ¿tes previsto algunha actuación, algo, estás convidada a algún sitio especial? Non, agora mesmo, bueno, teño unha charla, algo así diferente, nun centro de rapaces que se están reinsertando socialmente debido ás súas adicións ás drogas, que creo que vai ser moi emocionante, porque uh-huh. son rapaces moi moi agradecidos. Mm. Non teño algunha presentación máis, uh-huh. e algún encontro con outros rapaces e con algún instituto, que tamén é moi agradable, esa, ¿no? Esa tarefa de pasar polos institutos e polos colexios é moi moi enriquecedora, e ademais é moi enriquecedora para o escritor, porque sí. É como ver, é moi agradecida tamén, non? Sí, moi agradecida, moi emotiva, porque como ver o que ti fixeche, ver como yo lo vas contando, ver que se emocionan, se non claro, se emocionan, claro, o que preguntan. Eu fixe un taller no Salón do Libro, que este ano, por certo, estaba dedicado ás mulleres de conto, titulabas así, as mulleres de conto, fíxeno e fomos recortando as fotos que as que traballei para construir a súa biografía. Sí, sí, sí. Fomos pegando en unha cartulina, escribindo un pouco da súa vida. Foi moi emocionante ver que non querían marcharse en o libro acabado porque non nos daba tempo, claro, e la inda que non, inda que tuvo a desgracia de morrer nova, porque morreu con 60 e pico, con 68 anos, pois pois, bueno, ten moita actividade ata chegar a eses 68 anos, entón claro. Pois non nos deu tempo e foi moi emocionante dicir, profe, profe, cando rematamos isto, non? Que non quería marchar, e eu pois toda contenta, digo. Claro, moi ben, sí, señor. Bueno, pois, Ángela, de verdade, Ángela, que o teu tempo, seguro que... Foi moi enriquecedor. Bueno, ademais, eu xa sabía que sendo de Castro Verde... Sí, verdad, ela leva como unha gran bandeira. Que vai a pasar un fin de semana. Sí, eu levo como unha bandeira. Sí, sí, eu só apelídome Rodríguez, pero nací nunha aldea que se chama Gracián. E tocando así nei o primeiro libro, dixen que imos poñer a Gracián no mapa e a Castro Verde no mapa. Muy bien, logo, como pues, agradecémosche moitísimo a deferencia que tiveche connosco. Como xa temos o teu contacto de aquí en adiante, intentaremos pois poñernos en contacto, non sei, roubarche algún minutinho máis. Non me roubades, que é un placer, para que nos fales de toda a trayectoria de radio, dos que tamén dedicades o vosso tempo aos demais. E tamén te pediremos opinións sobre outras cousas, porque ti tamén eres crítica. Entonces, ao mellor nos axudarás a elixir nun momento determinado. Se sei, aquí me tendes. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, graciñas, Ángela, foi un placer. Unha aperta. Para todos. Veña, bueno. Unha aperta grandísima. Bueno, hasta outro momento, Ángela. Hasta outro momento, chao. Moi ben. Despedimos a Ángela así con música. Tamén dentro dun anaquiño de ná, pois dicimos adeus. Bueno, amigas e amigos, gracias Fernando por estar aquí, gracias Xulio tamén por estar aquí. Moi ben, queridos ointes, ata a vindeira semana, que quizás o mellor terán unha sorpresa especial. Supoño. Vamos a ver, a vindeira semana xa veremos a ver como seremos capaces de fazer. Pero eu digo xa hasta o vindeiro xoves, que a noite se xo vosso descanso. Que pase unha feliz semana. Que a noite se xo vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Bon fin de semana. Información.